بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. دا سورة هود دے دول سم سفارة دا آیت نمبر 118 اخیرانے درس دے سورة هود. ولو شاء ربك كچري خوا خوي دربستا لجعل الناس أمة واحدة نخاما خاگر زولي بيوي دا خلق جمعات يو يو طلقي بيگر زولي بي نولي ونگر زولي يومت ونگر زو بدين واحد باندي. سوال لي دا زکا علماء کرام ذکر کئی ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم. بلے کی جواب شوے دے دا دا دی وجنا چی اللہ امتحان کئی فتاسو باندی اغس چی رغلی دی تاسو تام کئی او متوے نبیا کو امتحان زی پاتی نو دی وجنا اللہ امتحان دفارا پیدا کری تاسو. ولا يزالون مختلفين او هميشه بيدي اختلاف كونكي هميشه دفار بدي اختلاف كونكي. علماء كرام ذكر كي ودائما اختلاف باعث در رحمت دي دا الله بغي خفل حكمتون دي او دا ائمو پا مسائلو کی منکر نشت دے دا ټول سنت دی راجح و مرجوح مسئلہ دا نن خلق پایمو باندی گزارو نکی لکه دا مار غنتی آغا تا سا پایده نور کئی خو بل تا دی زرر ور رسی مار گزار کئی دا نکی چی دا غنق وخه و خوری خو سو ده نکی گی چنجه پا کی غڑی گی پا علیم باندی پا ایمه کرامو باندی پا غی باندی چی رد نی کڑی آغی پسی خبری نی کڑی دا نشی تنگی ده مثال دا مار ده ده تا سا پایده نور رسی مار ځان ته پیدا نه رسی بل ته ضرر رسی نو پرمای والا یزالون مختلفین همیشه بیدی اختلاف کون کلا من رحم ربک مگر اچا بانی چی رحم وکو ربستام ولی ذالک خلقهم او د دی امتحان د پر اللہ دی پیدا کری دیم الله د دې د پاره دا انسانان او پیریان پیدا کړی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي ښه لکه پرویز خانا ښه الله د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي پدې کې به امتحانات راځي ابتلا راځي کچری دا خلق په یو دین باندې نو بیا خو امتحان ابتلا ختم شوا بیا د انسانانو د پیدایش هغه څه پیدا وا دیو جنا دا د امتحان د پاره د پاره د ابتلا د مخلوق الله رب العزت پیدا کړی دي وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ عَدَدِ دَفَارَ دَا پِدَا كَرِشِ وِدِمْ چِ چَا اَغَ دِينُ مَنُونُ دَغَ دَفَارَ رَحْمَتْ شُو او چَا چِ اختلافُ کُونُ دَغَ دَفَارَ عَذَابْ شُو وَلِذَٰلِكَ پَدِكِ دَلَامْ دَا قُبَدْ دَفَارَ دِي یا دا زمانا وکا ولی ذالکا دفارا دا جنت او دا دوزخ مونگ دی فیدا کری دی خلقا هم مونگ دی فیدا کری دی چا مسلا اومنلا نواغ دفارا جنت تتلل دی چا مسلا دا توحید ونمنلا نواغ دفارا جهنم دی او تفسیر سمرقندی بهترین معنی کړی دا او ولی ذالک خلقهم او مونږه پیدا کړی دی دا انسانان د امر او د نهی د فارا چې تبا امر باندې حکم کې خلق باندې کوي ترا بلی او خلق بد بدون من کې د دق د فارم پیدا کړی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَفْرَشْوَا فِسَلَا فُرَشْوِدَا فِسَلَ دَرَبْسْتَا لَا عَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَا چِخَا مَخَبَ مُنْغَدَكَوْ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ دَفِرْيَانُنَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ او دخل کوٹو لنا چا مسله د توحید و نه منلا چې څوک د الله په حکم و نه چلیدو د الله د توحید نه انکار وکړو نو الله به د دغې خلکو نه چې هغه کفیرې دی او که انسان دی جهنم به تې ډکي وکلا لقص علیک من انباء الرسل اصل کې داسې دی وکلا من نبا نقص دا هر یو واقعاتنا مون بیانو علیکا پتا باندی من انبائی رسولی دا واقعات دا رسولانونا اے محبوبا نبی علیہ السلام توی چا توی پرویز خانا نبی علیہ السلام تا اللہ میرا بان وی چا توی نبی علیہ السلام توی دا دا انبیاء و کرام واقعات دی مون یہ پتا باندی بیانو ما نثبت به فؤادك عبرت دی واخلا زما استاد پارا عبرت دی قوم یې سکړیو الله څنګه غره کړو چا د نبی تابعداری کړیو الله غي ته څنګه نجات ورکو چا نو منلې هغه الله تبا کړو عبرت دی واقعاتو کې ما نثبت به فؤادك اغه چې مضبوط کومه په دې سره ځړستا وجا اکفي هذه الحق او راغلی دی تا ته پدی کی حق او راغلی دی تا ته پدی کی حق یعنی د حق بیان راغلی دی پدی صورت کی مسله د توحید او د رسالت راغلی دا و موعظه او نصیحت دی چې هغه اقوال د اقوام سابقه دی و ذکر للمؤمنین او نصیحت دی د فرا د مؤمنانو وقل للذین اورتوا یا محبوبا کسانو د فرا لا یؤمنون چی مان نروڑی اعملوا علی مکانتکم تاسو عمل کوئی پخ پل خیال باندی انا عاملون او منگم عمل کوئن کی دا بیانیوم هر یو پیغمبر توئی دا ورطویام سکوئی تاسو وکی لکہو دا علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام نبی علیہ السلام تموئی چتم ورطویا اعملو علی مکانتکم انا عاملون تاسو عمل کوئی فخفل طریقی باندی او منگا عمل کوئی فخفل طریق باندی چی اغا سنت طریقہ دا غد اللہ توحید دی وانتظرو تاسو انتظار کوئی اللہ منتظرون او منگا انتظار کوئن کیوں ننسبا وخصر ولا گوا اے اغا سڑیا قرآن تا نکینی ابسیاتو تکینی گانو بجانو تکینی وگونو کی شئینو ورکڑی دی فیس بوکو ناوری پت بے لگی وانتظرو تم انتظار کوا چی دا دمان بتا خلاسی او انا منتظرون او من بم انتظار کوا چی دا قرآن بم انخلاسی قرآن ناستا من دی خوشا لئے کنا الحمدللہ خبا کی گو بنا کنا درس لگو گد شی وانتظرو اے آغا سڑیا چی قرآن تا نکینی نو تم انتظار کوا انا ملتظرون او منگم انتظار کون کیو وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لرا علم دا غیب دے آغا چی بردی واتخ کت دین ویلیہی ارجع الامرو پدی صورت کی لزل ہوئی چی غیب دان یو اللہ دے غیب صفت دا اللہ دے لس رکواتو بگی ہر یو رکو کی دا ہوئی چی غیب دا خاصد اللہ تعالی دا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَدَغَ اللَّهَ تَا وَاپَسْ كِي دَلَّ كَارُنُ دِي مُتَصَرِّفَا يَوْ اللَّهَ دِن نِزَان چلغن کے اغیو اللَّهَ دِن کلو طول کارن واپس کے دل دغ اللہ تدی فعبدوه نو دا دغ اللہ عبادت وکم وتوکل علیه او پا دغ اللہ بروس کوا ولینکا علا بینات پا دلیل باندی تا مضبوط ولاڑی پا مسل دا توحید باندی وما ربک بغافل عما تعملون استار ابن دے بے خبر اغه چتا سو عمل کوین بدی صورت کی مونږ ویلو سلور مسلې دی باغی باندې شپږ واقعات دو علتنا دا اصل مقصد دا پارا شفاعت نشی کولے بغیر دا حکم دا الله نا مسله دا توحید او شفاعت دا الله نا بغیر سوک نشی کولے ولی اختیار من متصرف یو اللہ دے پا دی صورت کی سلور داوی وی دا پا دی یو آیات کی دا ٹولی را جمع کری وللہ غیب السماوات والارض عالم الغیب یو اللہ دے اول سر کی ویلو یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور اللہ پا پٹو پخکار پوئی گی د سینې پر راز باندې هم ستا خبردار دی چې ستا په زړه کې وسه سوچ دی موبایل ته سوچ دی که قرآن ته سوچ دی الله ستا نه خبردار دی نو دې صورت کې دغه وایي چې عالم الغیب یو الله دی توجه قرآن ته کوه موبایل ته توجه مه کوه کارونو ته توجه سوچ مه کوه انه علیم بذات الصدور دویمه دعوه دا و تسلی و الیه یرجع الامر کلو زړه ما تنگا وا کارونه ټول الله ته واپس کیږي الله به تی بدل اخري ته مساله بیان وا برداشت کوا خلق با تا تا تکالیف در کئی خبری با کئی بدی ردی کنزلی با کئی تا برداش کوالز اول سر کی سطر نمبر ایت کیولی فلا تکو فی مریت منه انو الحق من ربک پشکی نشی چرتا دا بالکل حق و سچ کتاب دی درم فعبده دلتوی عبادت دا یو اللہ کوا اول ویدو اللہ تعبدو الا اللہ عبادت بنا کوئی مگر دا یو اللہ سلورم وتوکل علی ترغیب پی تبلیغ مسئلہ بیانوا زن پا اللہ بانی وسبارا اول سر کی بار نمبر ایت کیولی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک رستوی انما انت نذیر تا نذیری تب خلقی ری شفقت دا وجینا خلق بدا اور نبچ کے پا دی باندی دان بیائی کرام واقعات مرتب کرو اولا دری واقعی نوح و حود و صالح علیہ السلام بداوا اولا نئی باندی دو واقعی ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام بداوا ثانی باندی بیا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پا دری می داوا باندی دا آیات پا داوی رابی باندی خصوصیت ندیده دا دی صورت خصوصیت سیشه ده وکان عرشه علی الماء ولله غیب السماوات والارض دا اعاده کل صورت دا مزایمینو دا و الیه یرجع الامر کله دا الله تا واپس کړی شوی دی اختیار دا هر یو چیز وګوره دا صورت د ابتدا کی دعوه د توحید اصل و دعوه ثانیه علت ولا تعبدوا الا الله ولی ولید اللہ عبادت کوا چینه علیم امیدات الصدور اگه دا هر کارنا ستا دا سینی دا رازونو نخبر دار دی وزل تا پاخیر کی دعوه ثانیه بطور مدعا او اول بی تپریکی ولله غیب السماوات والارد نو فعبوده چلا غیب دان دی نو داغا عبادت وکا ولید اگه عبادت وکا داغا عبادت وکا بیاوی و توکل علی پا غباندی زان وسوارا اعتماد پیو اللہ وکا مسائب برازی برداش کوا تکالیب برازی غمون برازی خوط برداش کوا پا وقت مصیبتونو کی پیو اللہ باندی زان سپارا تسلی ورکی مخبا کیگا تا بنی تکالیب رازی وما ربو کبی غافلین اما تعملون ستار رب نخبر نده تا بانی ستیری گی پس رو باندی اللہ در نخبر دے ستا دز رو دا حان اللہ تعالی پا دی بانی اجر در کئی پا دی بانی ستان اونا اونا رجی امتیازات دا دی صورت اگر خبری چی دی صورت کی را غلی دی او بل صورت کی نشتے کشتے نشتے پرویس خان اشتے کا نشتے چی بل صورت کی نشتے اگر صرف با دی صورت کی را غلی دی اول دا چی دا صورت ممتاز و پا حلاکت دا قوم نوح سره د زوی دا غنا چی کنعان نمیو او تنبیه ورکی دا پارا دا نوح علیہ السلام چوری دی بچی دا پارا سوال کریو دویم امتیاز دا دی نفی دا علم غیب دا ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام دوار طرف تا خبر ندی روٹی پروگرامی ولی ولی کورت کلی سره غیب سخی ولی ولی راولو پت ورطانو عالم الغیب یو اللہ دی دریم با استهزاء د مشرکین او د انبیاء سره برداشت د انبیاء کرام اذیتونه د مشرکان او برداشت کول سلورم امتیاز دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په امور خمسه سره یو فاستقم بل ولا تطغوا بل ولا ترکنوا بل واقم الصلاه بل واصبر صبر کوا پنځم ویوتی کل ذی فضل فضلا تفصیل بخپل زبانی شوه ده شپغم فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وانفاتو بعشر سور مثل بل صورت کی دانشتے اتم پنزه ضربی ورکری پنزه الزامون لگوری پنوح علیہ السلام باندی بل وصنع الفلک کشتے جوڑا کا بل صورت کی دانشتے لنہم وکلما مر علیه ملعوم من قوم سخیرو منو کشتی بخوا با تیرے دل ملنڈی بے کولی بل بسم اللہ مجریہا و مرساہا سنگ بے امیر سے بسم اللہ مجریہا وہ سمیات کو کہنا ٹوزتا ہوں مارے مجریہا مجریہا بنوائے مجریہا و مرساہا دا بل صورت کی نشتے بل مشرک او بی دین یقین پاس بابو باندی دے و ایزا بغر تراشم سا آوی ایل الجبل زب غر تراشم کنا پرو پودو کنشی اے و ایدا جب نزاری گا نا دا خبر مکوا اعتماد توکل فیو اللہ کوا دا پیسی تا نشی خلاص ولی بل انہو لیس من اہلک ستا بچے دے خستا دا اہل ندے نوح علیہ السلام توی الاخوت و اخوت الدین لا اخوت نسب نسب والا اغرور ولستان نپکاری پا دین دی مرگرے ہو اقب دی پکاری بل لکو گورا ابراہیم علیہ السلام فلپلار مشرک دے و فکار رانگے مشرکو سلام علی بائکارت سلام ورد کئی نوح علیہ السلام بچے کی نان آغا مشرک دے نسب پیدا ور نکا بل چودہ نمبر وجاءه قومه یهرعون قوم لے ونے شوئے دے جذبات راغستے دے یادا قوم طرف ترا منڈی وخی بل ماننا فی بناتک من حق ستا بنون کیوئے دا مستکار نشتے تا تا پتر چی من بسغوارو لو ان لی بکم قوت نواوی لا رکن شد عجز دلوت علیہ السلام ارمان کزتا کڑوے زما خاندانوے زما قبیلوے نما بتا سرکتلیوے ولسم ولا يلتفت منكم احد ايو كست ويرستبرت نغوري سيدا بما خباندي زي نبي السلام له رحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد الله دي برحم وكي اغوي دختر قبيله دا فارا دير ارمان كلار مان سيدا ما قبيله ويغن رست هر پیغمبر چرا غلي الله ولا قبيله وركلي دا اتلسم نبر صلاتك تامرك استا دين ويتا تداخي تم چی دین کې نو غلط کار چرته ونه کې غوړې دلته درس ته کې نه دلته دروغ وال وراته کړي وال وځي وای تا ته د قران دا خي چې د دروغ وایا دروغ چرته ونه وای مونږ دی وګوراله چرته دروغ ونه وای وای تا د مانځ کې دا تعلیم ته درپلې شو چې وراته کړي ال وځوا دروغ ما په غټ کې به هم دروغ نه وای غوړې رشته وایا سیده خبر ان سیده قیونجی والکذب یون دروغ دیول الله دې تباکه رشتیا تا ته نجات درکې هر وخت کې رشتیا وایا شلم نمبر نلسم ما اريد ان اخالفكم شلم ان لا نراك فينا ضعيفا تا مونږ ځان کې ډېر کمزورې نو جمهوریت او اکثریت تبا هغه ته ګوري اکثریت ته وي د مرګ ډېر شي دي یو اشتم فما اغنت عنهم آلیهتهم اللتی باعث ما دامت السماوات والارد تیس نمبر پس تقیم کما امرتا چوبیس ان الحسنات زمن السیاد پچیس پلولا کان من القرون من قبلیکم چبیس ولا یزالون مختلفین حکمت دا انزال القصص عجیب قصر روانا دا دیر ناشنا واقعا دا یوسف علیہ السلام قرآن کی بلدات واقعا نشتے دیر عبرت بتیوالی جدا چرت قزانا کئی بیا ان شاء الله ولو شاء ربك كخخره در استال جعل الناس مخما خاغر زول به خلق امه واحده بدين يوم علي ولا يزالون مختلفين هنا ندغس ندا هميشه به تاسو اختلاف كون كي الا من رحم ربك مگر فاجا چرهم کو ربستا ولذلك خلقهم ودديب تلا دفرا پیدا کړی دی دینارا وتمت کلمه ربک او فرشوا په سره دروستال امر ان جهنم چې خامخ جهنم بزړه کومه من الجنتی دغا جناتنا والناس اجمعين دغا خلق طولنا وكلا نقص او هر يوم بيان عليك بتابان من انباء الرسل دغا واقعات دان بیاونا ما نثبت به فادك داولی چې مضبوط شي په دې سره ځلستا وجا کبي هذه القرى غريتا تحق وموعظه ترون نصيحت وذكرى للمؤمنين او نصيحت دبار د مؤمنانو وقل للذين لا يؤمنون عملوا وارتوا يا اكسان وتاتي ما نروني عمل كوي على مكانتكم فقفل طريقا باننا عاملون او منغا عمل كو فقفل طريقا بان لي وانتظروا تاسم انتظار كوي منغا انتظار كون كنيو ولله غيب السماوات خاص دا الله لرا اغا علم دا غيب دي پاسمانو نظمو كي داتا واپس كي دل كارونو طولو دي متصرف الله فعبدوه نو چې غیب دا بیان الله دې کارونه ټول هغه ته واپس کیږي. نو بیا د دک الله عبادت وکا وتوکل علیه او فدا الله باندې ځان وسپارا. وما ربک بغافل عما تعملون د دې راستا نا خبره هغه چې تاسو عمل کوي.